Agur entzuleak. Iragan astean, Ukrainia eta Errusiaren arteko gerlaren urteurrena markatua izan da. Entzuten diren esplikazio diferenteen artean, analisia bat gustukoa dut. Unek dio gerla untan, Errusiak, bainan bereziki Putinek, mendebaldeko herrialde aberatsen akatsak, aintzinago ukan gehikeriak, izaite kolonialista edo imperialista bere alde erabiltzen dituela. Bereziki, mendebaldeko egiek ez dutelako autokritika eta dolurik erakutsi. Ondorioz, nahiz eta Putin ofentsiban izan, Ukrainia inbaditu, bere burua biktimatzat pasarazten du. Eta mendebaldeko egialdeek eskuak ez ahas garbiak ukanki, frangok nahiago dutela gerlauntan ez engaiatu, poziziorik ez hartu. Alta, munduaren bilakaera ahas diferenteak dira jokoan. Zer nahi dugu? Egun Errusian oposizioa gutxitua da. Boz jenagarriak isilduak edo erailak dira. Korrupzioa nagusi da eta olargiak podereari eskuak lotuak ditu. Gutxiengoan diren populu eta taldeak zapalduak dira, erregimen arrasista eta homofoboa da, adierazpen askatasunarik ez da eta edabide gehienak poderea kontrolatuak ditu bere propaganda eta istorioaren arra irakurketa zabaltzeko. Horrez gain, herri aberats eta indartsu bat izanki, Putinek bere eragina eta doktrina munduan zehar edatzen ari da. Herri alde demokratikoen ibilmoldeetan eraginez, destabilizatzea saiatuz, mendebaldeko herri aldeek dugun bizimodua eta baloreak borrokatuz. Troll edo ziber armadaren erabileran espertak dira. Bai eta munduko edozein herrialdeetan, araberako diskurtsoa landuz eta lekuko eragileetan oinarrituz. Estatu batuetan, Trump aldekoak. Europan eskuin muturreko mugimenduak. Afrikan kolonizazioaren kontrako diskurtsoa edatuz, poderean diren militarrekin elkartuz. Txinarekin Amerikar imperialismoaren kontra joz, armak iranik erosiz zibilen kontra erabiltzeko. Horregatik, ni ere adosniz, gerla honekin guk ere zer ikusirik badugula, eta Ukrainiak aktiboki sustengatzen segitu behar ditugula. Ukrainia sustengatzeak ez du ezan nahi OTAN edo Amerikarekin bat egiten dugula, baina bai Putinen nahi duen mundu modeloaren kontra girela.